ยะถาบาจยังบาวาตมานังธาตุมาตเมเวตังยะดิดังจีวรังตะดุบะปุญจะโกจะบุตรกะโลธาตุมาตโกนิจัตโตนิจีโวสุญโญยะถาบาจยังบาวาตมานังธาตุมาตเมเวตังยะดิดังบินดาบาโตมตดุบาพวนจะโกจะบวชกะโลธาตุมาตะโกนิสัตโตนิจีโวสุญโญยะถาบาจยังบาวาตมานังธาตุมาตะเมเวตังยะดิดังเสนาสนังตดุบาพวนจะโกจะบวชกะโลธาตุมาตะโกนิสัตโตนิจีโวสุญโญยะถาบาจยังบาวาตมานังธาตุมาตเมเวตังยะดิดังกิลานาบาจยะเฟสัตจิวริกาโรตดุบาพวนจะโกจะบวชกะโลธาตุมาตะโกนิสัตโตนิจิโวสุญโญ